بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبد. المجاز المرسل، مجاز المرسل هو أو مجاز المرسل، مجاز أو ده مجاز در، mecazdır ki alakatuhu, onun alakası nedir? Gayrul müşabeheti, müşabehetin gayrısıdır. Müşabehet değildir, benzeşme alakası değildir. Yani sebebiyet, müsebbebiyet, cüziyet, külliyet, itibari makan, itibari mayekun, halliyet, mahalliyet gibi, tamam mı? Alakalardır, ilgiler. Çünkü alaka müşabihet olursa ne oluyordu o mecaz? Neyle isimlendiriyorduk? İstiara. Buna istiara denir. Mecaz. Alakası müşabihet ise istiaredir. Alakası müşabihet değil ise o mecaza ne denir? Mecazı müşabihet. Peki müşabihetin dışındaki alaka ne gibi? Mesela kes sebebiyeti, sebebiyet gibi. Tamam mı? Zikri sebep, irade-i müsebbet. Sebebi zikrediyorsun, sonucu murad ediyorsun. Tamam. Pek. Fi kavlike. Evet, senin sözünde. Alumet. Yüce oldu. Büyük oldu ne? Yedü fülanin. Falancanın eli büyük oldu, yüce oldu. Nerede? İndi, benim nezdimde, benim katımda. Falancanın eli büyük. Falancanın eli benim katımda büyüktür. Ne demek falancanın eli? Eli sebebiyle meydana gelen nimet. Tamam mı? İhsanı bol bende yani. Bana çok iyilik etmiş. Falancanın ihsanı benim katımda büyüktür, yücedir yani demek. Tamam mı? Eli zikrediyor. Neyi murad ediyor? Nimeti. Tamam? Nimet murad ediyor. Yet zikredilip el murad edilmiyor. Yani eli böyle büyük oldu. Eli mi böyle büyük oldu? Yani yok. O elle meydana gelen nimet. O el vasıtasıyla insanlara ulaştırılan nimet, değil mi? İyilik, güzellik, ihsan. Ey yani ne demek? Yedü fülanin demek. Nimetuhu, onun nimeti. Elleti, o nimet ki sebebuha. O nimetin sebebi. Nimet bir sonuç. Onun bir nedeni var, sebebi var. O da nedir? El yedü el. Sebebi el olan nimet. Demek ki sebep olan yed zikredildi. Yedü dedi. Ne murad etti? Nimeti. Bunun tersi de olur bazen. Vel müsebbebiyeti. Müsebbebiyet. Yani zikri müsebbep, irade-i sebep. Müsebbep, sonuç zikrediliyor. O sonucun sebebi murad ediliyor. Embarat. Es-semâ'ü nebâten. Emdarat yağdırdı. Es-semâ'ü gök yağdırdı. Neyi yağdırdı? Nebâten. Bitkiyi yağdırdı. Adam göğe bakıyor. Diyor ki çay yağıyor, çay. Çay mı yağıyor, yağmur mu? Yağmurun neticesiyle ortaya çıkacak olan şey ne? Çay. Bak çayı söylüyor, sonucu söylüyor, nebatı söylüyor. Neyi murad ediyor? Yağmur. O çayın sebebi olan yağmuru murad ediyor. Bunda ne var? Zikr-i müsebbep. İrade-i sebep. Ey yani ne demek? Mataran. Yağmuru. Yağmuru gök yağdırdı ki. O yağmur ki. Yetesebbebu anhu. Yetesebbebu. Meydana geliyor. Anhu ennebat. Bitki ondan meydana geliyor. Tesebbüb ediyor. Sebepleniyor yani. Bitki neyden sebepleniyor? Yani neyin neticesinde meydana geliyor bitki? Yağmur. Yetesebbebut, tesebbüb ediyor. Sebepleniyor. Anhu ondan, o yağmurdan sebepleniyor yani. Ennebatü bitki. Bitkinin varlık kaynağı yağmurdur. Yağmur yağacak ki bitki ne yapabilsin? Büyüyebilsin yani. Ekin olsun değil mi? Daha ne gibi? Vel cüz'iyyeti, cüz'iyet. Zikre cüz, iradeyi kül. Bazen de cüz zikredilir. Ne murad edilir? Kül. Küllü murad edilir. Erseltü gönderdim. El uyune gözleri gönderdim. Böyle gözleri çıkarttın da gözleri mi gönderdin yani? Niçin? Niçin? Evet, erseltü gönderdim el uyune, o gözleri gönderdim. Niçin? Litadlu'a. O gözler litattali'a. O daha güzel değil mi? Litattali'a. O gözler muttali olsun, bilgi sahibi olsun. Ala ehvalil aduvvi. Düşmanın hallerine muttali olsun diye. Casuslar gönderdim ki düşmanın durumu nedir? Hali nedir? Konumu nedir? Buna ne yapsın? Muttali olsun. Litattali'a. O ittiladan daha güzeldi. Yani. Belki tala'da da aynı mana olabilir ama litattali'a muttali olsun. Litattali'a muttali olsun. Hiye o gözler muttali olsun. Ala ahvalil aduvvi. Düşmanın hallerine ne yapsın? Muttali olsun. Muttali olmak ne? Bilgi sahibi olsun yani. Öğrensin düşmanın durumu nedir de bana ne yapsın? Haber versin. Gözleri gönderdim ki düşmanın durumlarına o gözler ne olsun? Muttali olsun. Gözler diyor. Göz bir casusun cüzüdür değil mi? Ama casusluğu neyle yapıyor? Casusluk neyle yapılıyor? Gözüyle yapılıyor. Zikri cüz, iradeyi kök. Ne murad ediyor? Yani erseltül uyu ne demek? Erseltül cevasise, casusları gönderdim demek. Tamam. Vel külliyeti, külliyet. Bazen de kül zikredilir ama ne murad edilir? Cüz. Fî kavlihi teâlâ yec'alûne esâbi'ahum fî âzânihim yec'alûne kılıyorlar, tıkıyorlar esâbi'ahum o parmaklarını onlar parmaklarını tıkıyorlar. Nereye tıkıyorlar? Fî âzânihim kulakların içine. Şu kulakların içerisine parmaklarını tıkıyorlar. Bu parmak şu başından başlıyor şu köke kadar parmak burası. Değil mi? İsba. Peki burada ne murattır? Ülmülesi önmüle. Enmüle, ülmüle, enamil. Yani parmak uçlarını tıkıyorlar. Ama külli zikretti ne murad ediyor? Parmak uçlarını. Ey yani yec'alûne enamilehum fî âzânihim. Kulaklarının içerisine parmak uçlarını tıkarlar. Tamam. Daha ne gibidir o alaka? Ve itibari makan. Olduğu hali itibar etmek. Yani daha önceki bulunduğu durumu itibara almak. Daha önce neydi? Onu söylüyorsun. Adam mesela bir defa bakanlık yapmış. 15 gün. Ondan sonra geliyor bir yerde. Oo Sayın Bakanım hoş geldiniz. Bakan mıdır o şu anda? Yok. Yok. Eskide bakan idi ya. Değil mi? Eskiden bakan idi. Mesela Cumhurbaşkanı ayrılıyor. Gene Cumhurbaşkanım diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldin. Sayın Cumhurbaşkanım Demirel. Cumhurbaşkanı mı? Değil. Ama neydi? Oydu yani. Çavuş. Çavuş. Kaldır çavuş diyor. Fî kavlihi teâlâ Cenab-ı Allah'ın şu ayine ve âtül yetâme emvâlehum ve âtû veriniz. El yetama, o yetimlere veriniz. Hani size söylediğimiz mallarını onlara teslim etmeyin dediğimiz yetimler var ya. Bir önceki ayetlerde öyle söylemiş. Mallarını yetimlere vermeyin. Bilmez nasıl tasarruf edeceğini çarçur eder. Değil mi? İşte o yetimler. Hangi yetimler? Daha önce mallarını kendilerine teslim etmeyin dediğimiz yetimlere veriniz. Neyi veriniz? Envali malların. Bunlar yetim ise mal verilmez ki onlara. Onlara Cenab-ı Allah yine yetama diyor. Yetama. Niye? Önceki hallerini itibara alarak. Yani önceden bunlar neydiler? Yetimler. Hem de senin de gönlünü merhamete teşvik ediyor. Bak malını teslim ettiğin kimse yetimdir. Onun malına sakın ha ne yapma teslim ederken hıyanet etme. Yetim ol bak bu yetimlikten çıktı da buluğa erdi. Tamam mı? Çünkü Blue'dan sonra yetimlik yok. Ama Blue'dan önce neydi? Yetimlik. Ey yani ne demek? Ve atu el baligine. Değil mi? Buluğa erenlerine mallarını ne yapın? Teslim edin demektir. Bak yetama dedi ama yine onlara. Buna ne derler? Kevni sabık alakası. Kevni sabık. Yani önceki durum. Önceki durum neyse onun zikredilmesi. Sayın Cumhurbaşkanı Demirel geldi diyor. Sayın Cumhurbaşkanı Demirel Rize'yi ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı değil ama o oydu yani. Daha önceden öyleydi. Daha ne gibi olur? Alaka ve itibari ma yekun. Olmasını, olacağı durumu itibara alarak. Değil mi? Ama olacağımızda örneğimiz var değil mi? Men gatele gatilen felehu selebuhu. Değil mi? Men gatele gatilen. Kim öldürülmüşü öldürürse. Öldürülmüş öldürülmez ki. Öldürülmüş zaten. Öldürülmüşü öldürürse diyor. Niye öldürülmüş diyor? Çünkü biraz sonra zaten ne yapılacak? Öldürülecek az sonra. Harp meydanında olduğu için ne yapılacak? Öldürülecek. Tamam. Yani olacağı şey itibariyle, olacağı şey itibariyle ne yapılır? Zikredilir. Buna da ne deniyordu buna da? Ma yeulu ile intikal edeceği şey itibariyle. Tamam. İntikal edeceği şey zikredilir yani. Olacağı şey. Katil olacak değil mi? Maktul olacak yani. Değil mi? Hı-hı. Mesela şarap olacak yani. Üzümü sıkıyor ama ne olacak? Şarap. İnni erani e'asırı hamran. İnni muhakkak ki ben nedirim? Era görmekteyim ni kendimi. İnni muhakkak ki ben erani. Era görüyorum ni beni. Ben beni görüyorum. Kendimi görüyorum rüyamdaki e'asırı hamran. E'asırı sıkıyorum. Neyi sıkıyorum? Hamran şarabı sıkıyor görüyorum. Ey Yusuf, ey benim hapishane arkadaşım. Ben rüyamda kendimi şarap sıkarken görmekteyim. Şarap sıkıyor. Şarap sıkılmaz ki. Ne sıkılır? Ey ya ne demek? İneben. Değil mi? İneben. İnep ama. İnep ama. Ellezî yekûnü hamra. Şarap olacak olan üzümü sıkıyorum yani. Vel mahalliyeti. Mahalliyet alakası. Fi kavlike senin sözünde. Karrara el meclisu zalike. Karrara onayladı. Onayladı. El meclisu meclis onayladı. Zalike şunu, şunu, şu meseleyi, şu maddeyi meclis onayladı. Meclis mi onayladı? Meclis tekiler mi onayladı? Meclis. Cenab-ı Allah diyor ki felyed'u nadiye meclisini çağırsın. Meclisi mi çağırsın? Meclis tekilerini mi çağırsın? Değil mi? Eyyan ne demek? Ehluhu. Zikri mahal iradeyi hal. Tamam mı? Mahal zikredilmiş. Oradakiler murad ediliyor. Vel haliyeti. Haliyet olur. Bazen de içindeki zikredilir de mahal murad edilir yani. Ha. Fî kavlihi teâlâ, Cenab-ı Allah'ın ayetinde. Fe fî rahmetillâh, hüm fîhâ hâlidûn. Fe fî rahmetillâh, Allah'ın rahmetindedir. Ve emmellezîne biyaddat vücûhuhum, fe fî rahmetillâh. Ve emmellezîne, imdi o kimseler ki, biyaddat vücûhuhum, yüzleri bembeyaz, parıl parıl, pırıl pırıl parlayan kimselere gelince fe fî rahmetillâh Allah'ın rahmetindedir. Allah'ın rahmetine mi girmişti? Allah'ın rahmetinin tecelligahı olan cennettedir. Tamam? Hüm fîhâ hâlidûn ve onlar o rahmetin içinde yani o rahmetin tecelli ettiği cennetin içinde hâlidûne mâkitûne ebeden. Ebedi olarak kalıcıdır. Yani fefi rahmetillah, fefi cennetillah. Allah'ın cennetindedirler. Hüm fiyâ hâlde, orada ebedi kalacaktır. Peki, el mecazül mürekkebu. Mecazi mürekkeb. Şimdi mecazi lugavi gördük. Mecazi lugavi gördük. Mecazi lugavi dedik ki, alakası ya müşabettir. Tamam. İstiara oluyor. Ya alakası gayri müşabettir, mecazı. Şimdi bir de mecazı lugavinin bir kısmı daha var. O da nedir? Mecazi mürekkep. Buraya kadar gördüklerimiz hep neydi? Müfret idi zaten. Değil mi? İstiara olsun, mecazi mürsel olsun. Şimdi bir de mürekkep. Hani bizim kullanırız, atasözlerimiz vardır mesela. Atasözlerimiz. Bir şeye uyar da o özlü sözü ona söyleriz mesela. Tamam mı? Ha. Ne oluyor? Mecazi mürsel. O atasözü o adam için söylenmemiş. Ama ne yapılıyor? Yani o darb-ı mesel. Darb-ı mesel. Darb-ı meseller ya. Peki el mürekkebu mürekkep. Bir mürekkep. Yani birkaç cüzden meydana gelen bir cümle veya iki cümle, üç cümle olabilir yerine göre. İn istu'mile eğer kullanılırsa fi gayri ma vuda'a lehu. Mavuda aleh yani konulduğu mananın dışında istimal edilirse li alakati gayril müşabeheti müşabehet alakasından başka bir alaka başka bir ilgi mesela tahassür tahazzün hüzün istirham merhamet talep etmek bu manalar gibi bir şey için kullanılırsa ona sümmiye mecazen mürekkeben. Ona mecazen mürekkep derler. Tamam mı? Ne dermişler? Mecazi mürekkep. Ne gibi mesela örnek veriyor? Kel cümelil haberiyeti. İhbari cümleler. Değil mi? İze stu'milet kullanıldığı zaman fil inşa'i inşada kullanıldığı zaman. Yani sıdka ve kizbe ihtimali olmayan. Mesela ihbari cümledir. Taaccüpte kullanıldı. İhbari de tacipte kullandı. Veyahut da şöyle veyahut da ihbaridir hüzün göstermek için. Hüznü izhar için. Veyahut da işte tahassürünü, özlemini aczini beyan etmek için. Aczi izhar için. İstirham için, merhamet için kullanıldı. O zaman buna ne? Yani ihbar için vaz edilmiş ama İhbar için değil de ne için istimal edilmiş? İnşa. İhbar neydi? Ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka kezibe ihtimali olan inşa. Ma la yahtemilu sıdka vel kezibe. Nahu kavli. Bakın şairin sözü. Hevaye ma'arrek bil yemanine mus'idu cenibun ve cüthmani bi Mekke'te mutheku. Hevaye mahbube. Benim mahbubem, benim sevdiğim ma'arrak bil yemanine Yemenli kafile ile beraber mus'idu yükselici. Şimdi Mekke böyle aşağıda kalıyormuş. Tamam mı? Böyle kafile yukarı doğru gidiyor ya. Daha doğru tırmanıyor. Onun için mus'idu yükselicidir. Cenibun ba'idun uzaklaşıcı yani. Uzaklaşıp gidiyor. Ve cüthmani benim cismim benim bedenim, benim kütlem, varlığım bir Mekke'te, Mekke'de muteku bağlanmış. Mahbubem Yemenli kafile tarafından yukarılara doğru tırmandıkça tırmanıyor. Gidiyor mahbubem. Uzaklaşıyor. Ama ben ise Mekke'de mutak. Ne yapılmış? Bağlanmışım. Şimdi bakıyoruz bu cümle cümleyi haberiyedir değil mi? Hevaye mübteda mus'idu haber. Cüthmani mübteda muteku haber. El mübteda ma haber. Cümletün ismiyetün değil mi? He mübteda haber ne oluyor? Cümleyi haberiye. Ama burada gaye amaç şairin amacı haber vermek mi? Yoksa özlemini üzüntüsünü belirtmek mi? Değil mi? Feleysel garadu min hazel beyti bu beytten gaye amaç değildir. El ihbara haber vermek değildir. Bel bilakis el garadu gaye bel bilakis izharu tahazzuni ve tahassuri. Değil mi? Harf okuyacağız değil mi? İzharu. Haberi atfetmiş eller ilesin haberin oldu mu? Mucibli atıf yapıldığı zaman ne olur da fennas şey ferraf ref oluyor. Molla Cami'de var ya. La ile bel ile oldu mu o zaman merfu olur yani. Bel izharu tahazzuni ve tahassuri. Özlemini, üzüntüsünü ortaya koymaktır. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Müşabihet alakasının dışında bir alaka ile işte ihbarinin inşai manasında kullanılması durumunda olduğu gibi o zaman mecazi mürekkep deniyor. Peki müşabihet alakası olursa darb-ı meseleler var da evet. Darb-ı meseleler kullanıyor bir şey için o zaman da istiare-i temsiliye deniyor. Tamam mı? Ve in kânet alâkatuhu el müşabihete. Eğer ki mecaz-ı mürekkebin alakası müşabihet olursa sümmiye sümmiye hâzel mecazul mürekkebu. Bu mecaz-ı mürekkep isimlendirilir. İstiâraten temsiliyeten o ye olacak orada. İstiâraten temsiliyeten ona istiare-i temsiliye denir. Tamam. Evet ve imkanet alakatuhu el müşabehete. Eğer alakası müşabehet ise sümmiye istiaraten temsiliyeten. O ye koyacaksınız oraya. Temsiliyeten. Temsiliye. Ha. Anladın? Evet hocam. İstiare-i temsiliye deniyor. Kema yuqal. Kema yuqalu. Söylenir olduğu gibi, söylendiği gibi. Lil müteraddidi fi emrin. Bir işte mütereddit. Karar veremiyor. İkilemde kalmış. Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Bir türlü karar veremeyen kimseye deniyor. İnni erake tukaddimu riclen ve tuahhiru uhra. İnni erake, inni muhakkak ki ben erake seni görüyorum. Tukaddimu riclen. Tukaddimu öne atıyorsun. Riclen ayağı ileri atıyorsun. Ve tuahhiru geriye çekiyorsun. Uhra diğerine. Yani bir ayak ileri bir ayak geri. Öyle mi yapayım böyle mi? Şimdi bu aslında inni erake tukaddimu riclen ve tuahhiru bir şey için söylenmiş. Bunun bir mavuda aleyhi var. Tamam mı? İşte bir müftünün fetva verirken bir türlü efendim karar verememesi. Bir türlü ya bazı delillere bakıyor böyle olabilir diyor. Sonra başka bir delillere bakıyor şöyle de olabilir diyor. Karar inni erake tukaddimu riclen ve tuahhiru uhra. Vaz edilmiş. Ha, ondan sonra bu ne oldu? Kaldı. Böyle her mütereddit olan ne yapılıyor? Buna benzetiliyor artık. Her mütereddit olan teşbih yapılıyor. Buna teşbih ediliyor. Şimdi bunun bir icrasını yapalım. İcrasını bir yapalım bakalım. Az önce şey tersini dedim. Bir iş yapmaya karar veremeyen kimse, mütereddit olan kimse hakkında inni erake tukaddimu riclen ve tuahhiru uhra. Yani ayağını bir ileri atıyor, bir geri atıyor. Tamam mı? Bu ne yapılıyor? Kime söylenmiş? Bir müftüye söylenmiş. Müftü karar verememiş. Ona denmiş ki inni erake tukaddimu riclen ve tuahhiru uhra. Yani seni ben aynı böyle ne gibi görüyorum biliyor musun? Ayağını bir ileri atıp bir geri atan adam gibi görüyorum. Bir türlü karar veremedin yani. Ne diyeceksen de ya öyle ya böyle. Anlaşıldı. Hı. Yani burada müftü var, fetva var. Müftünün fetvada tereddütü var. Bu heyeti mecmua, bu tablo neye benzetiliyor? Bir işi yapmaya bir karar verip bir de cayan kimsenin durumuna benzetiliyor. Adam var. Bir işe karar vermesi var, ondan sonra cayması var, ayağını bir ileri atması, bir geri atması var. Anlaşıldı? İnni erake tukaddimu riclen ve tuahhiru uhra cümlesi, tamam mı? Konulduğu mananın dışında kullanılıyor. Konulduğu mana ne? Ayağını bir ileri atıyorsun, bir geri atıyorsun. Bunu ifade etmek için konulur. Ama bu manada kullanılmıyor yani. Bu manada kullanılmıyor. Bundan çıkmış. Yani bir işi yapmaya karar veremeyen bir şeye tam kararını veremeyen kimseler hakkında böyle söyleniyor. Kararsızlığı hakkında söyleniyor mesela. Ne oldu o zaman? İstihareyi temsili. Onun heyeti mecmuası ayağını kah ileri kah geri atan kimsenin heyeti mecmuasına ne yapılıyor? Teşbih edilmiş oluyor. Şimdi inni arake tukaddimu rijlama tu'akhir ukhra terkibinde hal karinesiyle müftünün fetvada tereddüt etmesi bir yere, müftü var, fetva var, müftünün fetvada tereddüdü var. Mütereddit müftü yani. Karar veremiyor bir türlü. Anlıyorsun. Bir yere gitmeye kastedip de tereddüt ederek ayağını kah ileri kah geri atan kimsenin haline teşbih olunur. Girişmek, yani teşebbüs etmekten ve geri durmak, geri dönmek. Değil mi? Şimdi tekaddüm ediyor, teahhür ediyor. Bir atıyor ileri, bir atıyor geri. Müftü de bir olabilir diyor, bir olmaz diyor. Olabilir, olmaz, caiz, caiz değil, karar veremiyor yani. Evet, tekaddüm ve teahhürde, yani girişmek, ileri atmak, teşebbüs etmek, teahhür, geri kalmak, geri dönmek, vazgeçmek, bu hususlarda aynı o kimse gibidir bu müftü. Tamam. Müşebbübi olan bir yere gitmekte tereddüt edip de ayağını kah ileri kah geri atmak için, bu manayı ifade etmek için vaz edilmiş mevzu olan inni erake tukaddimu ricle ve tuakhir uhra mürekkep lafzı, bu lafız hepsi beraber müşebbi olan müftünün fetvada tereddüt etmesi. E ne diyeceksin? Hâzel müfti yeteraddedü fî fetvâhu. Bu müftü fetvasında tereddüt ediyor. Mesela hakikat. Değil mi? Ama sen öyle demiyorsun ki. Diyorsun ki inni erâke tukaddimu ricle ve tuakhir uhra. Tamam. Evet. İstare-i temsiliye oldu. Yeter.